گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں ہوئے، گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں ہوئے۔ السلام و سلام علی کا یا رسول اللہ، سانو دنیا دے ہر گوشے تے ای پیغام پہنچانا ہے، اگ تے خون وچ کھلن دا وقت آ گیا ہے، تقریرا تے بیان بازیاں دا، نعرے تے قرار داتا دا وقت لنگ گیا، عمل تے حرکت دا وقت آ گیا۔ اٹھو عاشقو، نبی دی ناموں دے محافظو، سرکار دی عزت تے حرمت تے پہرا دیو، پاوے جان لٹانی پاوے، پاوے گھر بار لٹانا پاوے، پاوے آل اولاد لٹانی پاوے، گل کرنا وے اپنی حدود دے اندر، نبی دا دین ہے سارا درود دے اندر، اے نعرہ یا رسول اللہ دا لاندا ہوئی ہے، حلال خون ہے جیسے وجود دے اندر۔ گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں ہوئے، گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں ہوئے، تیری ہن خیر نہیں ہوئے، تیری ہن خیر نہیں ہوئے، خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہوئے، گستاخ محمد تیری ہن خیر نال تیرا سینہ سڑ گیا، سن کے نبی دا ذکر تینوں ناگ لڑ گیا، بغضوں اناد نال تیرا سینہ سڑ گیا، سن کے نبی دا ذکر تینوں ناگ لڑ گیا، رب آکھیا محبوب دے در تے نہ جاوے، اے دس کے کڈ دیو جڑا کعبے چ وڑ گیا، اے دس کے کڈ دیو جڑا کعبے چ وڑ گیا، قسمت تیری چ تیبا دی ہن زہر نہیں، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے تیری ہن خیر نہیں، اوئے لکھواری پاویں کملیا کروا کے ٹنڈ جا، تو شہر شہر جا تے پاویں پنڈ پنڈ جا، لکھواری پاویں کملیا کروا کے ٹنڈ جا، تو شہر شہر جا تے پاویں پنڈ پنڈ جا، لکھواری پاویں موڈے ہات چک کے بسترا، بھاویں تو نجد جا تے بھاویں رائے ونڈ جا، نجد جا تے بھاویں رائے ونڈ جا، پر سہن دے شہر ورگا نہیں شہر، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے تیری ہن خیر نہیں، اوئے سینے تیرے چ بغض ہے آلے رسول دا، کردا نہیں احترام تو زہرا بتول دا، سینے تیرے چ بغض ہے آلے رسول دا، کردا نہیں احترام تو زہرا بتول دا، نہ لے کے صحابہ دا کرے دھوکھے بازیاں، تیرے کسے عمل نو وی نہیں رب قبول دا، تیرے کسے عمل نو وی رب نہیں قبول دا، تیرے عقیدے دا کوئی سر پر نہیں، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے تیری ہن خیر نہیں، اوئے ناموس رسالت تو وار دیواں گے جند جان، گستاخ دے سر لان گے رل مل کے مسلمان، ناموس رسالت تو وار دیواں گے جند جان، گستاخ دے سر لان گے رل مل کے مسلمان، سرکار دی توہین اگر کوئی کرے گا، سو رب دی کھچ لواں گے بے حیا ودی زباں، سو رب دی کھچ لواں گے بے حیا ودی زباں، ایویں کسے دے نال سانوں ویر نہیں، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں، اوئے اوئے گستاخ محمد تیری ہن خیر نہیں، اوئے تیری ہن خیر نہیں، اوئے ش شہزاد دی من لے کسے چنگے دے در وی جا در در تے جان والے کدی اپنے گھر وی جا شہزاد دی من لے کسے چنگے دے در وی جا در در تے جان والے کدی اپنے گھر وی جا سچے دلوں تو رب دے کولوں منگ لے معافیاں یا پھر شرم نال کتے ڈب کے مر وی جا یا پھر شرم نال کتے ڈب کے مر وی جا تیرے گھر دے ویڑے کوئی نیر نہیں اوئے اوئے استاد محمد تیری ہن خیر